Naam, tunafanya mraja kwa masala ya kukafini maiti. Na nadhani masala ya sanda ya mwanaume haina mushkili, kwa sababu ni sanda tatu, na nilisema ya kuwa tu unachukua kisha unaweka moja juu nyingine, na zikishatoshea inakuwa kazi imeisha hivyo. Lakini nadhani kidogo mushkili unaweza ukawa umetokea upande wa sanda ya mwanamke. Na nitaanza kwa kusema kuwa kitu cha kwanza kabisa, unachukua shuka mbili ambazo zatoshana na zinamtoshea yule maiti kwa urefu wake, na kisha ibakie sehemu ambayo itakuwa ni ya kufunga upande wa kichwa na upande wa miguu. Kwa hivyo hizo sanda mbili zinakuwa kamili na zinekuwa moja juu nyingine, wala hakuna shughuli yote ambayo inafanyika. Hiyo ndio inaitwa tarzishia kwa mbili hizo. Ukishamaliza kisha unachukua hii ya tatu. Hii ya tatu ukishaichukua unaweka katikati. Unaweka kuanzia katikati ya hizo sanda ambazo ni mbili. Kwa ukiweka katikati, automatically una maana kuwa itakuwa ukiweka katikati itaenda mpaka mwisho wa zile sanda mbili, kisha izidi kwa mbele. Naelewa? Sasa ikiwa imeshazidi, ina maana kuwa huku pande wa chini huku kuna space mbakia, yani kuna nafasi mbakia ambapo itakuwa hakuna sanda huko ya tatu. Sanda tatu itakuwa imeanzia nusu kwenda juu huko. Hasa kishaenda juu hivi, kisha unaikunja. Unaregesha, unaikunja hivi. Ukikunja, tulisema kuwa unaikunja kwa kiasi cha kuwa hapa kubakie sehemu. Na nikwambia kwa hiyo sema baina bakia, wale wazee wenyewe ambao huwa nafanya haya mambo kienyeji huwa nasema kuwa unapima kwa kiwango cha dhiraa moja. Dhiraa ni kuanzia hapa mahali ambapo mtu huanza kutawadhia hapa kwenye kidole mpaka hapa penye mwisho wa kutawadha. Basi unaweka hapa kisha unapima hivi. Sasa ina maana kuwa nafasi hii inakuwa kwa vile tu ni katasi, lakini ingekuwa ni nguo na ni kawaida ile nguo pana ingetoshea, ani ingekuwa ni mahala ambapo mkono wangu unatoshea kwa urefu. Hivyo kwa unapima hivi alafu unaweka hivi. Kwa hivyo ina maana kuwa ni kama size hii meza. Meza naona nikifanya hivi ni mkono mzima. Kwa hivyo muhimu hii sehemu ambayo inabakia iwe ni sehemu kwa kiasi hicho. Na hii sehemu faida yake nini? Ina maana kuwa ni sehemu ambapo ndio kichwa kitakuwa kina kuwa hapa na pia shingo. Jeite. Sasa ukishaona kuwa hiyo sehemu ishakuwa hivyo, sasa hii sanda tatu ambayo tumeikunja. Sasa unaikunja hivi. Unachukua unaikunja mara mbili. Hivi. Kwa maana kuwa ili upate katikati yake. Unaikunja hivi. Kwa ukishaikunja hivi, inakuwa sasa tayari ushajua kuwa hapa ndo katikati. Hapa ndo katikati. Kisha baadaye unachukua hii sehemu tena unairegesha hivi. Na lengo ni ili ukate upate penye shingo ama kichwa kitaingilia. Unakunja hivi. Ukishakunja hivi, itakuwa manake hii tu ni mbinu ya ufundi ambayo ifungamani na mambo ya suna wala nini. Yaani ili tu ujue kuwa sio ukifanya hivi utakata, alafu baadaye utaona kuwa kichwa kimetokea. Kosa ukishafanya hivi unakata tu hapa hivi. Nakata hivi state. Sisi tunaenda kuomba wala ni nakata state. Nakata state hivi. Kukishakata hivi ukinyoosha utapata kuwa kunatokeza kitu ambacho ni kama nini, ile ya nguo. Na inatokeza hivi. Sasa ukishamaliza tena regesha ile nguo ilivyokuwa. Hivi. Kosa tayari unapata kuwa imejichora mahali ambapo ni kama nini, ni kama kola. Kisha baadaye sasa hapa kwa juu tunakata kidogo hivi ili kutokeze kama sehemu ya vifungo, ambapo ni kuwa labda kama kichwa kitakuwa ni kikubwa na hii nafasi haitoshi vizuri, sasa itakuwa tena hakuna mambo ya nini ya kulazimisha. Kwa unakata kwa kiasi kidogo tu ili uongeze ile nafasi ya kichwa kuingia. Unaona? Ukishakata hivyo kisha tunaweza kukunja hivi ili wale watu wajue kuwa hapo nafasi ni ya kutosha, kwa hivyo hamna haja ya kuwa na wasiwasi. Unaona? Unakunja hivi. Sawa sawa, ukunje ama uache, yote ni sawa, muhimu lakini utakusha kata. Sasa ukishamaliza hivi utakushamaliza shughuli ya nini? Ya hii sanda ya tatu. Unairegesha. Kotare hapa tuna sanda tatu. Kisha baadaye sasa hii sanda ambayo ni ya nne ambayo tumebakia na shuka moja unaikunja katikati. Kwa nini? Kwa sababu tayari hii sanda ya tatu tulisema kuwa imeanzia katikati kwenda juu. Kwa upande wa chini huku kutakuwa kumbakia nafasi ambayo ni nusu. Hasa hiyo ndio unaweka hii sanda ambayo unayo, unakunja nusu. Ama la sivyo, hata bila kukunja nusu unaweza ukanyosha hii. Unainyosha, ukishinyosha sasa hapa mahali ambapo atakuwa kumbakia unapimisha hii sanda ili ijaze. Unaweka hivi kisha unapima ya kwasa hapa tunataka kujaza ili iwe sasa ni kama skati ambayo itakuwa paka chini. Kuna pima hivi alafu unaweka hivi basi. Kisha baadaye sasa hii utaikata ili kupe ile nguo ya chini ambayo utaijazia pale penye kumbakia bila nguo. Kwa hiyo unaikata. Sasa ukishaikata hii inakuwa ni ya sehemu ya chini hapa. Sasa tayari hapa tushapata sanda ngapi? Tatu, alafu ni ya nne. Sasa ukishapata hivi tumesema kuwa unashona, unashikanisha hizi mbili hivi. Kwa hivyo kuanzia juu mpaka chini zishikane kabisa. Na hii unaweza ukatumia charahani kama ikaribu, ndio bora zaidi kwa sababu zitashikana nzuri madhubuti. Kama kuna charahani unatumia tu uzi wa mkono hivi. Kwa hiyo tunashona kuanzia hapa mpaka huku chini. Tukishamaliza inakuwa kazi hiyo kuisha. Sasa tunaregesha tena hii hapa hivi ilivyokuwa. Kisha baadaye hii iliyobakia sasa tunatoa ndani shungi ama kitambaa cha kichwa kwa kukunja tu hivi. Tunakunja hivi. Unaona? Ukikunja hivi itakuwa manake sasa unakata hapa. Unaona? Unakunja hivyo kisha alafu unakunja hivi. Ukishakunja hivyo ukikata hasa ukishakata ikiwa hivi hasa unaweza ukashona mahali popote ambapo unataka. Upande moja ima ushone huku bakishe huku, ama ushone huku bakishe huku, yote ni sawa, ambapo saa kichwa kitaingia hapa. Hii tayari sana ishakamilika. Kwa sasa hii ni ya kwanza, alafu hii ya pili, alafu hii ya tatu, na zile mbili za nini za chini ambazo zilikuwa zikiwa mwanzo kabisa. Sasa baada kumaliza tayari hapa sanda ambazo zimeshikana ni mbili peke yake, ambayo ni hii ya tatu alafu na hii ya nne ambayo ndio imejaza hii ya tatu kwa chini. Sasa hizi ndio zimeshikana. Sasa na hizi ndio sanda ambazo zitakuwa za ndani ambazo zitagusana na mwili wa maiti. Kwa maana hiyo sasa hizi ndio zinafukizwa sana. Kisha pia ndio yale marashi kafur zote zitawekwa hapa kwa wingi ili ndio zigusane na ule mwili wa maiti, ndio ziweze kufanya ile kazi ambayo tunahitajia ya kumuondolea kama kuna rufu ama lasi hivyo kumkazanisha ule mwili wake na pia mengine mengi. Hasa tukishamaliza kufukiza tunaregesha zote zinakuwa kwa pamoja vile ziko hivi. Kisha baadaye tunashona. Kushona tulisema kuwa sehemu ya kushonwa katika hii sanda ni karibia kama sehemu nne. Tunapokunja hivi, kwa hii sehemu ya kukunja hii, bila jikunja hivi, ndio nitakiwa sasa upitishe uzi hapa. Upande ani kama hapa na hapa. Unaelewa? Ili sasa ndio ukikunja hivi, hii sehemu ishike hapa, ni sehemu ishike hapa, ani siende ikapita. Kwa hiyo unaweka uzi hapa na hapa, ambapo ni hapa na hapa. Kisha baadaye unaweka uzi pia sehemu kama hapa. Ambapo nadhani mtakuwa mnaona, kwa unaweka uzi unashona hapa alafu na hapa, kisha baadaye na hapa, alafu na unasongesha chini kidogo. Hizo zote ni ili sasa sanda zishikane, zisipitane hivi. Lakini sasa huku kwa juu usiweke uzi, sababu kishona huku wakatokuregesha vitashikana, nitakuwa sauna ya shangati na itakuwaje. Naelewa? Kwa hivyo huku usisahau kupitisha uzi huku. Uzi unaanzia hapa katikati penye unakunjia, ambapo itakuwa ni kama hapa na hapa. Alafu kwenda chini huku. Kule juu usipitishe uzi. Bas, ukishamaliza basi itakuwa kazi imeshamalizika. Kisha taregesha sanda hivi. Alafu baadaye tunachukua hii pia tunaweka ndani. Kisha hii tunaweza tukatoa ndani zile kamba ambazo ni kamba za kufunga maiti, ama tunaweza kutoa kwa hii, popote tunaweza kutoa kamba ambazo kawaida kwa uchache zinaweza zikawa kamba tatu, na ikizidi kwa kuwa maiti labda ni mkubwa zaidi, kamba tatu zitakuwa zitoshi vizuri, pia tunaweza kuongeza, alimradi ni kuwa nini hasa, itakuwa tushamaliza kazi yote. Naam, kama kuna swali nadhani mnaweza mkauliza kwa sababu tayari tushamaliza. Kwa jumla tunaanza kama kufanya mraja kwa haraka haraka, kinachoanziwa nini ni shuka mbili ambazo toshana na zinakuwa ni kuweka tu moja juu nyingine, inakuwa kazi kisha. Kinachofuatia ni shuka ya tatu ambayo pia inakuwa ni sawa na hizi zingine, isipokuwa sawa wakati wa kuweka tumesema unaanza kuwekea katikati. Elewa katikati. Sijui kama kuna kalamu hapo, nipe nichore. Kwa hivyo tunasema kuwa unaanza kuwekea hapa katikati. Acha nichore hivi ndio tuelewe kuwa hapa ndio unaanza kuwekea. Unaona? Okay. Unaona? Nimechora mstari hapo. Hivi. Kwa hiyo utaanza kuwekea hapa hivi. Alafu sasa inaenda huko. Kishaenda hivyo, kisha baadaye hapa ndio utakunja. Unakunja. Tukasema kuwa mahala ambapo unakunja haya masafa ambayo yako hapa, inatakiwa wewe ni dhiraa. Dhiraa ni wahid na dhiraa ni hii hapa. Unapima kisha baadaye sasa ndio unaanza kukunjia hapo, sasa ukirengesha ile nguo kwa upande wa pili. Ukishamaliza kukunja hivyo, tumesema sasa unai leta hivi ile nguo. Kwa nini? Ili upate ile sehemu ya katikati. Kisha baadaye tunaikunja hivi. Kisha kunja hivi, kisha nakata hapa. Straight. Kisha maliza sasa unainyosha tena vizuri, unainyosha, kisha baadaye hapa unachana kidogo ili ile nafasi ya kuingia kichwa ipanuke zaidi. Kisha maliza sasa unaregesha. Kisha regesha sasa tena unafunua, inakuwa hivyo. Sasa hapa mahala ambapo imbakia kuanzia nusu kuja hivi ambapo imbakia bila wazi kitu hasa, unachukua ile sana nyingine unapima ili ujaze ile sehemu ile nafasi, kisha unakata hasa inakuwa imeshajaa. Kishajaa hasa hizo sana mbili hizo ya tatu na ya nne ambapo umejazia kwa chini, unazishikanisha kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo utashona hapa. Naam, wote ni uzi. Kwa inashikana na hii hapa. Hasa ukishashikanisha, na nikasema bora zaidi ni charahani ambayo ndio inakuwa madhubuti. Sasa zishatosha hivi. Sasa hii itakayobakia, ile nguo nusu ilibakia, tumekata nusu nusu ikabakia, hasa ndani unakunja, unatoa ndani ile shungi ambayo ni kitambaa cha kichwa. Nakata hivi, kisha alafu nashona kwa upande mmoja. Upande mmoja inabakia wazi. Unaweza kushona kwa maku yote ni sawa. Kisha penye kwazi ndio itakuwa kichwa kinaingilia pale. Bas, ukishamaliza, sasa kisha unakuja unashona hapa. Hapa ninashona kidogo. Alafu pia unashona hapa kidogo. Kisha baadaye unakuja unashona kwa hapa pia kidogo. Alafu unakuja unashona hapa kidogo, alafu na hapa chini kidogo. Kwa hizo ni sehemu za uzi. Unaona? Sasa ambapo unaona hizo sehemu ambazo nimechora kitu round hapo. Ndio sasa unashona na uzi. Hapa na hapa, kisha huku na huku na huku. Unashika na uzi tu hapo vile nimefanya hivyo. Ukishamaliza basi nakuwa kazi kusha. Sasa alafu na tumesema sasa unafukiza na kasasa hii ya juu, kisha baada ya kumaliza kufukiza utanyunyiza zile vitu ambazo ni za harufu nzuri, marashi, kafuri nini. Kisha baadaye itakuwa tayari sanda imeshakamilika. Sasa unaregesha hivi vizuri, inakuwa imeshakamilika. Kisha hii unaileta unaweka ndani yake. Alafu baadaye sasa hizi sana zote tulisema kwa huwa zinawekwa juu ya mkeka. Kisha baadaye sasa ndio unazikunja. Kama bado labda wakati wa kuvisha maiti bado uko mbali, huwa zinakunjwa hivi. Pa katikati na pisha huku pia tunakunja hivyo. Sasa ukishamaliza, kisha baadaye wanafanya hivi. Wanafanya hivi. Alafu sasa hizi kamba ambazo tumezikata ndio zinatumika kwa kufunga juu. Alafu basi wanakabidhiwa wale ambao ndio wanawake wenye kumvisha. Basi inakuwa kila kitu tayari. Naam, sasa mwenye swali inshallah anaweza kuuliza. Tafadhali. Naam, fadhal. Alikwambia? Alikwambia? Sanda ya mwanamume au mwanamke? Naam. Tatu, nadhani itakuwa na maanisha kuwa zile shuka mbili. Simona tumaza na shuka mbili. Kisha baada ile ya tatu na nne zimeshikana. Kukihesabu utakuwa ilikuwa ni tatu. Lakini sasa kwa ni ngapi? Ni nne. Sijui kama naelewa. Kwa sababu zile mbili ni full kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ile ya tatu tulisema kwa nini? Inaanzia katikati kipanda juu, ndio? Kisha nne imeshikana na ile ya tatu ikitamka chini. Kwa ukizishika hivi ni kama nguo moja, lakini nguo mbili zimeunganishwa. Simelewa? Ambapo sasa hizo anaweza kawa ni hesabu kwa sasa hiyo ndio sana tatu. Kisha nne ni ile ya juu. Ambapo sasa unajua si sana ni kofia tu ile juu. Sasa anaweza vile unasema kwa timetokea hivi lakini ni sana tatu, ani kwa mtazamo wa yule ambaye amekuja baada kwa sessiono. Lakini sasa akianza kueleza utapata kwa kumbe zinapatipati ambazo zinatoka. Kwa kuna zile mbili za chini, kisha kuna ile ya tatu ambayo inaanzia katikati kipanda juu, kisha kuna ile ambayo inakamilisha upande wa chini na zinashikanishwa zote mbili na kuwa ni kitamba kimoja, kisha baadaye kuna ile ya kichwa. Naam. Fadhali. Ujira wa kushona ama wa kumwogesha maiti. Naam. Aile si makosa. Si makosa ukipewa. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa hukupewa kwa mkataba ama maelewano ya kuwa nitaswalisha alafu mtanipa, ama nitaosha alafu mnipe, ama nitashona sana alafu mnipe, la. Sipokuwa tu wale wamekupa kama nini? Kama alivyosema mtume kuwa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Sasa wale wamekupa malipo kwa ile ule wema ambao umewafanyia. Lakini ile wema kwa mazingira, kwa ukweli ni kuwa haukuwafanyia, isipokuwa nini? Ni kuwa umejifanyia wenyewe, kwa sababu thawabu utapata. Lakini mbali na hivyo pia wale umewasaidia labda kwa sababu ya kuwa walikuwa hawajui kutekeleza jukumu hilo, ambapo wao ndo walikuwa natakiwa walisimamie kwa mwanzo. Hasa makosa ambayo si jambo zuri ni wewe mwenyewe kusema kuwa mimi sifanyi mpaka mnipe pesa. Lakini kwa umefanya, kisha mtu mwenye amejitolea kukupa chochote ambacho amekupa bila ya wewe una matarajio wala maelewano, hapo ukichukua haina makosa yote, wallahu aalam. Naam. Maulama wametofautiana kuhusu maiti sampuli hiyo, labda hata amekufa akaketi muda mrefu na tujampata. Tukimpata ashaoza kiasi cha kuwa hata mwili wake ukishika hivi ngozi natoka, ama ameungua, ama amekufa baharini akaketi kwa muda akipatikana, pia ndio hivyo. Sasa hao maiti je, wanafanyaje? Kwa sababu hakiogeshwa, hawezi kaogeshwa vizuri. Wengine wakasema kuwa humwagiwa tu maji alafu basi haguswi, na hii itakuwa manake lengo alikutimia. Wengine wanasema kuwa atatayamamishwa. Nielewa? Na ambapo hakuna dalili ya kumtayamamisha nini maiti, sipokuwa tu itakuwa mfanya kias kwa mwanadamu ambaye yuko hai, ya kuwa ikiwa ni lazima kuoga lakini akakosa maji basi wanatayamamu, ama akashindwa kutumia maji basi anatayamamu. Hiyo itakuwa ni kias. Lakini kauli ambayo ni ya sawa na ambayo karibu na haki ni kusema kuwa alwajibu yasqutu ma'al ajzi. Manake jambo lolote la wajibu ama la lazima huwa la ondoka ule wajibu wake ikiwa imeshindikana kutekeleza ule wajibu. Ikiwa mfanyaje imeshindikana. Na miongoni mwa mama ambaye anaonyesha wazi kabisa kwa ile wajibu itakuwa imeondoka ni kwa sababu imeshindikana. Sasa kishashindikana hakuna, na haiwezekani kuweka badala yake, ikuwa hiyo badala haikuwekwa na nini? Na sheria. Kwa hivyo masala ya kusema kuwa mtamamisha ni ikiwa dalili imekuja. Mbona dalili imekuja kwa mtu ambaye yuko hai? Haikuja dalili ya kumtamamisha kwa mtu ambaye amfanyaje? Amfariki. Kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa imeshindikana basi tamzika hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa imeshindikana. Lakini ikiwa inawezekana basi tunafanya yale ambayo yanawezekana. Wallahu aalam. Naam, fadhali. Naam. Hapa hakuna haja ya kukhalifu, isipokuwa kile ambacho unatakiwa ufanye, na kwa vile wewe ni mtoto wa yule marehemu ama yule maiti, kile ambacho utafanya ni kuwa ni kukaa pale na kisha ni kutoa amri ya kuwa jameni, baba aliusia kuwa aoshi na mtu fulani, na mimi nadhani nishamueleza na iko hapa ndo huyu, ingawa lakini nawajulisha kuwa hii shughuli atakayeongoza ni mimi. Hiyo utakuwa umetaka kusudia kuwa ili asifanye mambo ya bida zake katika masuala hayo. Kwa hiyo manake licha kuwa anashiriki kwa sababu anatekeleza wasia, lakini kwa upande mwingine ni kuwa wewe ushafanyaje? Ushamgadi. Ya kuwa ni hakuna vile anaweza kupita position. Ukiona kuwa anafanya kitu mwisho sawa, unamwambia hapa tutafanya hivi. Na kwa vile tangu mwanzo tayari mshaelewa ya kuwa kiongozi ni wewe, itakuwa manake ni kuwa hawezi kashindana. Hivyo ndio nadhani taratibu mwenyezi watumia kwa bora ili uepuke kuvunja wasia bila sababu, na pia ili uepuke kumruhusu kufanya mama ambayo ni kinyume na sunna. Hiyo ni bora zaidi. Ikiwa maiti tushamvaisha sanda akatokwa na kinyesi, kile ambacho ni muhimu nikuwa tayari ile sanda ishia najisika. Kwa itakuwa ni bora zaidi ile sanda ioshwe kwanza. Kwa sababu miongoni mwa masharti ya sanda ni kuwa lazima sanda ambayo tunamkafiri nayo maiti iwe ni pahaya mpahara. Ani isiwe ni najisi. Kisha baadaye sasa ule maiti kwa vile tushamuogesha si lazima kurejea tena kumuogesha kwa sababu ametokwa na najisi. Isipokuwa tutra msafisha mahala ambapo najisi litakuwa imetoka. Isipokuwa ikiwa labda inaonekana kuwa kuna haja ya kurejea tena kumuosha ambapo hakuna haja wala hakuna lazima. Isipokuwa tu tutamsafisha mahala ambapo ametokwa na najisi kwa sababu maiti tunajua haimaanishi ya kuwa tunamuogesha ili akaswali kaburini. Kwa hivyo tuseme kwa sababu ameshatenguka udhu sasa itakuwaje? Hakuna udhu ambao umetenguka ama hakuna sijui au kwa aende kuswali. Kwa sisi wajibu tutakosha kutekeleza kumuogesha. Nama ile kutokwa na kitu ambacho kimetoka ile haitutii wasiwote ya kuwa kuna kitu atashindwa kufanya kwa sababu ya kuwa sasa eti sijui hana udhu ama nini. Kwa hiyo ni kumsafisha tu alafu baadaye na kusafisha ile sana alafu na mzika inshallah. Naam, tafadhali. Kirinda ndio hii ambayo tumeshona chini, si ile ya juu ambayo tumesema imeanzia nusu ikapanda juu pale, tumesema kuna nafasi imebakia tukajaza. Asili ya kujaza ile ndio kirinda ile, ndio kirinda kile ile ambayo tumejazia ndio kirinda. Naam. Yote ni sunna. Ukisoma kitabu cha Sheikh Albani anasema kuwa mtume alikuwa akitoa salamu kama salamu ya swala hii ya kawaida. Kwa maana hiyo swala hii ya kawaida huwa kuna salamu mbili na kuna salamu moja. Kwa ile pia ni vile vile. Kile ambacho ni sunna kama alivyosema Sheikh Albani, na mara nyingi sunna hiyo si rahisi kutekeleza siku hizi, sioni kutekelezwa, ni kuwa ile salamu naitoa lakini kwa sauti ya chini. Lakini salamu zenyewe ni kama salamu za swala. Hivyo ndivyo hadithi imekuja. Thumma sallama kasalami salatikum ahadi. Yaani kisha katoa salamu kama salamu za swala zenyu hizi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa kama vile kwenye swala kuna wakati mtu anatoa salamu moja. Na ile salamu moja huo kitoa huangalia mpaka mwisho. Unaangalia tu kidogo hivi. Unaangalia mpaka huko. Na kisha kuna wakati anatoa salamu mbili. Kulia na kushoto. Kwa ile pia ni hivyo hivyo. Lakini sasa salamu yenyewe kuna hadithi imesema kuwa ilikuwa kitoa lakini kwa siri. Naam. Anasema chairman. Yaani kwa jumla kufupi, ile kaida ambayo inatumika katika masala ya msikiti kutangaza, kwa mujibu wa wale wanaokataa matangazo yote kutangazwa msikitini, wanasema kuwa ikiwa kuna jambo linafungamana na msikiti, si makosa kulizungumza wapi? Msikitini. Si kama melewa hivyo. Kwa mathalan tunataka kutoa darsi hapa na tunataka watu wahudhurie, na darsi tulio msikitini, si makosa kuambia watu kwa sababu ni jambo ambalo linafungamana na msikiti. Kuna tunataka mathalan kuwa msikiti hata swalia msikitini hapa kwa sababu fulani labda itakuwa mwosho manini, tunatangazia Uislamu wajue tutaswalia wapi. Tunataka labda kufanyaje kupunguza ama kuzidisha wakati wa kuswali kwa watu wajue kama hayo. Kwa hivyo tunataka msaada kwa sababu ya msikiti una shida fulani, ama kuna msaada umekuja kwa msikiti na unasaidia msikiti, kwa hivyo lazima wenye msikiti wajue kama hayo yanafungana msikiti, si makosa kueleza Uislamu. Na pia kwa wale ambao wanafanya hivyo kwa sababu ya kutoa ile shubha, yani shaka, wasishukiwe kuwa labda ama vitu fulani vimeingia na havikutumika sawa, si mbaya. Lakini sasa hapa tunazungumzia kuhusu jambo ambalo halifungamani na msikiti. Kama nini? Vile tumesema kitu kimepotea kile kitangazwa msikitini. Biashara ije tangazwe msikitini. Ameuzwa msikitini. Masala ya ndoa ije watangaze msikitini. Masala ya hasa ndio watu wakasema kuwa hiyo mengine ambayo si ya msikitini, basi yasitoe msikitini. Na tukiruhusu basi itabidi yaje yote, kwa sababu mimi nakumbuka hata kuna baadhi ya msikiti huwa matangazo ya siasa yote yanafanyika pale. Jameni, mbunge fulani anawaalika na mkutano wa kisiasa utakuwa uwanja fulani na msikose kudhuria, na uwe ni mtu wetu, mashallah, yani mambo yote. Naelewa? Jameni, kuna mtu amefungua kampuni fulani, na inshallah alikuwa anataka at least tumpromote, kwa hivyo mtu ambaye anataka kununua kitu asisahau, basi vitu kama hivyo, yani alimuhimu ni kuwa, naelewa? Na haya mambo hufanyika msikitini kwa njia mlango wa nyuma. Mfano, mtu mkataza hadithi kwazi ya kuwa biashara isifanyike msikitini. Lakini unaweza kupata mtu kama vijana wetu hawa ndugu zetu ambao ni wa kuuza ma-CD kwa sababu ya kuwa anafanya mabiblia, anapata kunya msikitini, anaongea kidogo mama wili matatu, kisha baadaye mimi nina vitabu hapa na nina CD na nina nini, kwa inshallah nitauza, lakini ni makosa biashara msikitini, kwa hivyo nitauzia pale nje. Na tena ashatangaza. Sasa wewe hapo maanake unachezea watu akili. Yaani wewe tayari ushatangaza kisha alafu jitoa tu sawa tinati ni makosa, alafu tunatoka pale nje. Tayari yale matangazo pia ni makosa. Ikiwa kuuza ni makosa, pia matangazo ni makosa. Lakini sasa unapata unafanya hivyo. Ama hizi kalenda hizi za kubandikwa msikitini, wakati mwingine unaweza kupata kwa kalenda imebandikwa, alafu wale wenye kampuni wameka hapo lebo yao na jina kampuni. Yao ni matangazo, wanatangaza biashara yao msikitini, pia ni makosa. Kwa kama ni kuna haja ya kuwa kalenda yako msikitini ama yuko basi ni ikatwe ile matangazo. Iweke kalenda peke yake. Lakini sio eti mtu anatumia njia ya ujanja kufanyaje kutangaza biashara yake msikitini eti kwa hoja kuwa tena ameleta kalenda. Mtu kama hiyo ni makosa. Naam. Naam fadhali. Asa hawa watu wala kwanza ndio wanashindwa kutusaidia kwa sababu hao wana teknolojia. Hapa kwetu wenyewe siku hizi mashallah tuna WhatsApp hizi group. Kwa nini usitumie hizo vitu? Hizo vitu na msikiti gani ambao inaharakisha mastern. Ndio nasema si hao habari, lengo lao kubwa ni ule ujumbe ufikie watu. Sasa ujumbe kupitia hizo group na kupitia msikiti gani ambao inafika haraka? Hata kama si marafiki. Na wao ambao ni marafiki wengine hawajaswali pale. Na unatangaza mtu hayuko pale, utajuaje? Mtandao ni muhimu. Kwa hakuna sababu ya kuacha kitu ambacho ndio bora kuja kwa kitu kingine ambacho tayari kina utata. Ndio bora zaidi. Naam, fadhali. Naam. Majibu ambayo aliyopewa. Kufungisha ndoa. Yaani imamu huyo ni kweli alijaribu, lakini pia kuna mahali ameteleza kidogo. Kule kusema kuwa nauliza wale ilikuwa hata hakuna haja. Yeye madama ameelewa ya kule kijana yuko katika hali hiyo kuwa anasomeshwa na Kiislamu, wale wanaweza kukatisha misaada, ili njia bora angefanya ni kuwa angewaeleza tu wale watu ya kuwa madamu umemleta huyu, basi angewaambia kando ya kuwa habari hii mimi kuna mambo nitawaambia tukiwa peke yetu, lakini si mslimishi. Kwa maana nini? An aslimslimishi mbele ya watu, kisha habari hiyo watu wengine wakabeba wakapelekea wazazi wao, kisha baada kisha kwa nao kando aweleze iko huyu vile inavyoonekana ni bora aslimu, lakini huyu ni siri. Naelewa? Ambapo sasa hiyo ndio ilikuwa ni sawa, kwa sababu mtu hafai kunyimwa kuslimu kwa sababu ya wazazi wake. Lakini pia kule kuchukua tahadhari kwa sababu ya maslahi yake ni sawa. Kwa sawa tu angeleza wale kwa amemleta huyu ni sawa, mimi niko tayari kumslimisha na nitamslimisha sahihi. Lakini naomba kwa sababu ya maslahi yake na asichanganyikiwe na sisi hatuwezi kumsaidia ama tuna uwezo huo. Basi ni bora zaidi aslimu, lakini mumweleze afiche Uislamu wake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa asija kaanza kupata mitihani ambazo mwishowe zitamlegeza na zitamvunja imani mpaka hata labda anaweza kuacha Uislamu, ambapo maskini anaupenda Uislamu. Kwa kisha anaweza kufundishwa vile Uislamu unaruhusu jambo kama hilo. Kwa kuwa kuficha Uislamu wako si makosa kwa muda wa kuwa bado nini? Haujapata uwezo wa kujitegemea. Ukishapata uwezo basi utangaza, itakuwa sasa hakuna kuingiliwa. Naelewa? Kwa hivyo jambo kama hilo napata kuwa ilikuwa ni bora zaidi awape wasia na nasaha kama hiyo. Lakini sasa ukataka kumslimisha moja kwa moja si sawa, hivyo ni makosa. Naam. Ama kumwambia tena kuwa sasa aende aanze kumwambia wazazi wake tena ndio kumpa njia mbaya kabisa. Sababu sasa itabidi wazazi wake waanze kumshuku. Na kisha mwisho sasa akislimu itabidi manake labda ni haraka kujua kwa sababu gani wataanza kumchunguza. Kwa bora zaidi ni kuwa nini? Asiwaambie madama anajua. Hakuna haja kuambia kwa sababu kuslimu mtu hataki ruhusa kwa mtu. Kuslimu huwa hakuhitaji ruhusa kwa mtu yote, ni mtu mwenye binafsi yake. Lakini sasa pamoja na kuwa unataka kuslimu na unaona kuna hatari ambayo inaweza kupata, ni sawa kuficha Uislamu kwa muda ule wa kuwa ile hatari itakwisha kuondokea, kisha alafu ndio weke wazi. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.